सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सागर शील है को न पाया था, सुख का सागर शील है को न पाया था। शब्द बिना साधु नहीं, दर्प बिना नहीं साह, कबीरा दरब विरान हिसा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की रत्नन की खान। तीन लोक की संपदा रही शील में आन, कबीरा रही शील में आन। के जिह्वा बंद नहीं, हृदय नाही साँच, जाके जिह्वा बंद नहीं, हृदय नाही साँच। ताके संग ना लागिए, छोड़ो पाट ही माझ, कबीरा छोड़ो बाट हिमाच। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले वचन है औषधि, कटुक वचन है ते, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है ते। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। श्री कृष्ण है बुद्ध ज्ञान की खान, योगेश्वर श्री कृष्ण है बुद्ध ज्ञान की खान। शीलवंत है राम, शीलवंत है राम, शीलवंत है राम, शीलवंत है राम, शीलवंत है।